Put geopend. Dat is goed nieuws, zegt het energiebedrijf. We worden nu minder afhankelijk van het buitenland. De overheid profiteert ook. Die krijgt een flink deel van de winst. En volgens het bedrijf is er weinig kans op aardbevingen. En investeerders die storten zich massaal op bedrijven in de bouw en de techniek om de risico's van kunstmatige intelligentie te ontlopen. Volgens het FD zijn vooral kabelleggers en beveiligers van bouwplaatsen in trek. Dat werk kan namelijk niet zo simpel door computers worden overgenomen. Het weer. De dag begint zonnig, maar wel fris en ook vanmiddag veel zon. In het noorden wordt het minimaal 11 graden, in het zuiden maximaal 18. Tot zover het nieuws op Radio 538. Ja, Flo, dankjewel. Dan de files. En Rick weet waar ze staan. Het zijn er 26. Begin op de A2 Den Bosch Utrecht bij de Martinus Nijhoffbrug 1:13. A27 Breda Gorkum bij Werkendam 16. En de laatste is de A58 Breda Eindhoven bij Moergestel. De vertraging 17 minuten. Als je je huis wil verduurzamen, begin je bij Praxis. Want het is vaak makkelijker gedaan dan gedacht. En dat weten de koppels van het blok ook. Voor de makers. Praxis. Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod. Pap, die moeten we hebben. Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl. Last van kalk op kranen, douchekop of gekleurd sanitair? HG de Kalkspecialist heeft voor alle kalkaanslag een specialistische oplossing. HG doet wat het belooft. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Onlineveilingmeester.nl. Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen. Yes! Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire. Yes! 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 8 en win 12.500 euro. Meld je nu aan, druk op de knop in de 538-app. Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538 ochtendshow. Zeker wel voor de dinsdagmorgen, het is 7 april. Warm welkom, 1 over 7 de tijd. En Max en Andy Kwemmers zijn dit. Radio 538. Ik schiet gewoon vol. Ja. Wat een show, jongens. De 538 ochtendshow. Blue eyed bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love about me is you. En Andy Grammer. The Thing I Love in de ochtendshow. Dit is de 538 ochtendshow. Dinsdag vandaag, de 7e van april. En nieuws vanochtend, de 4 astronauten van de Artemis 2-missie... die hebben vannacht tijdens de flyby van de maan het record verbroken... voor de grootste afstand die mensen ooit van de aarde af hebben gereisd. En dat klonk zo. Over 55 years ago, Lovell, Swigert en Hayes... flew 248,655 statute miles away from Earth. Today, for all humanity, you're pushing beyond that frontier. Ja, dus de bemanning aan boord was een emotioneel moment ook nog. Want commandant Wright Wiseman die is gaf aan de NASA door... dat hij een van de kraters op de maan zou willen vernoemen... naar zijn overleden vrouw. Dat is Carol, die overleed al een tijd geleden overigens... in 2020 aan kanker. En dat was voor hem natuurlijk bijzonder emotioneel. Dat hoorde je ook duidelijk aan zijn stem. And we would like to call her Carol. And you spell that C-A-R-R-O-L-L. Ja, en... daar is de NASA mee akkoord gegaan. Dus een van de kraters vernoemd naar zijn overleden vrouw. Dat is een mooi moment daar aan boord. Dan iets heel anders. PSV heeft zich voor de 27e keer in de clubgeschiedenis... kampioen van Nederland mogen kronen. Zaterdag tegen Utrecht werden ze al officieus kampioen. Mauro klapt eroverheen. Driehoes! Schiet raak! En hier is de titel voor PSV. Want dat kan u echt niet meer fout. Alleen moest Feyenoord nog eventjes punten verspelen bij Volendam. Zij waren officieus kampioen. Ja, dus dat betekent dat op basis van doelsaldo... zou Feyenoord eigenlijk nooit meer in de buurt kunnen komen. Maar we hadden nog wel een beetje... Maar je hebt officieel en officieus. Ja, okay. En uiteindelijk was het Volendam dat te sterk bleek voor Feyenoord. In ieder geval de stand gelijk hield. En Feyenoord verspeelde dus punten. En dat betekent dat PSV thuis voor de buis... en dat is toch altijd een beetje zuur. Dat is niet een leuke manier. Stadion zijn. Tuurlijk. En ik geloof dat in eerste instantie was het idee... dat alle spelers bij elkaar bij Saibari thuis de wedstrijd zouden kijken... maar dat bleek dan later toch weer niet waar te zijn. Ja, het was eerst paasdag, dus die moesten natuurlijk ook paasuitjes zoeken allemaal. Ja, maar je wil die wedstrijd toch zien als je kampioen kan worden. Ja. Uiteindelijk zijn ze wel s'avonds allemaal bij elkaar gekomen... om een feestje met elkaar te vieren. En hoe dat geweest is, dat kunnen we straks wel even vragen aan de trainer van PSV. Want Peter Bos, die spreken wij later vanochtend nog even. Ja, en dan heel iets anders. Dit is een stukje onderzoeksjournalistiek van Eva Jinek. Die had namelijk Antoon te gast. En die was natuurlijk wel benieuwd hoe het nou zit met de relatie met Alexia. Nee. Maar ze deed dat op een beetje omslachtige wijze. Antoon had het in eerste instantie ook helemaal niet door. Waar ga je Koningsdag vieren? Volgens mij sta ik op een festival dan, volgens mij. Dat weet ik niet zeker. Maar niet in Dokkum. Wat is er in Dokkum? Je nieuwe schoonfamilie! Ik ben niet op de hoogte, sorry. Dokkum. Onderzoeksjournalistiek is dit, ja? Goed. Ik had me beter in moeten studeren voor dit. Ik merk dat ik deze Kilimanjaro niet ga beklimmen deze keer. Nee, ze kwam er niet echt achter of er nou iets is. Want hiervoor was ze ook al... Er gaat nog een heel stuk hieraan vooraf. Ja? Dat ze ook al gevraagd had naar de mediastorm. En dit is eigenlijk, ging het hele stuk een beetje over... Hebben ze nou wat gehad, die twee, of niet? Volgens mij is het verhaal dat ze nog steeds iets hebben, toch? Ze zijn heel gekend. Niet verder. Hij zegt wel van, ik had in die tijd moest ik mijn album afmaken, dus ik had helemaal geen tijd om de media te volgen. Ja. Maar hij zegt nergens dat het van, niet waar is. Dat het niet zo is, nee. Ja, het zou leuk zijn, toch? Maar zou hij zich van de domme houden, van Dokkum? Wat is daar? Nee, ik denk dat hij dit serieus niet weet. Dit had hij echt niet in de gaten. Nee, dat snap ik wel. Ik moet ook iedere keer denken, Koningsdag, Dokkum. Dokkum. Het klinkt ook niet als, het ligt niet op je route. Jongen, er is maar één plek waar je wil zijn met Koningsdag. Dat is in Breda. Oh. Ja. Dokkum, doe ze even niet zo gek. Ja. 8 over 7. Goedemorgen. Wat is het fijn. Snel kijken hoe het op de weg is, Rick. Er staan op dit moment eens even goed kijken. 28 files en de file met de meeste vertraging A2. Den Bosch-Utrecht bij de Martins-Nijhoffbrug. De vertraging 70 minuten. Vandaag een zonnige lentedag. Temperatuur gaat oplopen naar 13 graden in het noorden van Nederland. En 17 naar 18 in het zuiden. Take a breath. Rest your head. Close your eyes. You are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Myself in your holy water, and both my eyes just got so much brighter, and my soul got, oh, here so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. Maxime en Babette. En hoe dan ook bij 538 in de ochtendshow. 7:15 op deze dinsdagmorgen, de 7e van april. Met straks dus een nieuwe ronde stemmenjacht die we gaan spelen. Leuk, leuk, leuk. We gaan weer verder op zoek naar de stem in koffer 8 voor 12.500 euro. Tot wanneer spelen we eigenlijk dat spel stemmenjacht? Nou, zolang als het duurt. Die koffers die moeten er natuurlijk gewoon een keertje uit, toch? Oh, er zit geen einddatum aan ook? Nee. Nou ja, nee, ja. Eerst gewoon het geld weggeven en dan zien we wel verder. Lekker, leuk. Ja, toch? Ja, nou ja, dat is ook. Ik bedoel, we hebben dat geld erin gestopt. Dus het zou fijn zijn als het er ook uitgaat. Dus dat doen wij verderop in deze radioshow. Verder hebben wij natuurlijk Peter Heerschop bij ons in het programma. Ja, ik zeg natuurlijk, dat is niet zo natuurlijk, want het is vandaag dinsdag. Maar wij hebben met Peter afgesproken omdat, ja, weet je, eerste paasdag gaan we, of tweede paasdag gaan we Peter niet lastigvallen. Nee, die is ook druk met het verstoppen van al zijn spulletjes. Dus die bellen we later vanochtend ook nog om 9:45. Nou, jij zegt over al die spulletjes verstoppen. Ik las vannacht, stond in het Parool, dat bijvoorbeeld nu al mensen in Amsterdam zitten om hun plek te reserveren voor Koningsdag. Ja, serieus. Maar we schrijven 7 april, dus het duurt 20 nog... 20 dagen. Exact 20 dagen. Ah, nou, dat is niet leuk, toch? Nee. Ik hoop, gelukkig voor die mensen, is het in ieder geval de komende week heerlijk weer. Och. Dus je hebt 20 graden, beetje zonnetje, smeer je goed in, maar ik dacht, wat bezielt je om nu al een plek te claimen? Ah. En ook er trots op zijn waarschijnlijk, dat je dan maar uiteindelijk moet je daar dan ook, en misschien zijn de mensen wel mee bezig, of zitten daar nu, die hebben de radio aan, en dat kan ik me heel goed voorstellen. Is het dan, laat maar zeggen, je plakt je tape en je zet je naam erop van, joh, dit is van Henk. Bezet. En, ja, dat ligt heel gevoelig in Amsterdam. Maar, ja. Nou, dus let daar sowieso mee op. Maar zet je dan inderdaad gewoon, joh, dit is van Henk, niet zitten. En dan ga je naar huis en dan kom je de 26e terug. En is het dan nog vrij? Of moet je daar gewoon in een soort ploegendienst... Ik zou in een ploegendienst gaan zitten. Non-stop 24 uur per dag je plekje beschermen. Ja, wij deden vroeger wel, met mijn ouders gingen wij heel vaak spullen verkopen in Amsterdam. Ja. Die zijn daar geboren ook. Dus die vonden dat leuk om daar. Ja, tuurlijk, is ook gezellig. Koninginnedag. Dan is het een beetje een potje bier erbij. Maar dan was het, dan ging je vaak op de avond vooraf, ging je om een uur of dus, vijf die kant op. En dat dan, was toen de tijd nog de 29e natuurlijk. Dan deed je inderdaad je plekje claimen met behangtafels. Dat werd dan afgezet. Ja, behangtafels. Ja, maar je betaalt daar deed je ook verkoop op. Je betaalt ook voor zo'n plekje. Nee, nee, joh, ben je gek? Zeker wel. Nou, niet, niet op de gracht. Als maar ik noem maar wat. In Driebergen betaal je gewoon voor een plek, hoor. Dat hebben ze je wijs gemaakt. Nee, serieus. Op de meeste plekken moet je gewoon... Het is toch een vrijmarkt? Dat is toch... Maakt niet uit. Ik weet wel, in Utrecht heb je, voor mij, heb je ook een kindervrijmarkt. En dan kan je... Voor mij haal je daar loodjes of zo. Weet je wel, zodat iedereen daar... Dat je toch een soort gelijkmatig... Dat die kinderen dan niet daar al midden... Of ouders... Kijk, uiteindelijk bij een kindervrijmarkt gaan die ouders natuurlijk ruzie maken. Maar dan kan je gewoon een loodje halen. En op basis daarvan hebben ze gewoon een verdeling gemaakt van dat veld. Ja. En jij hebt loodje 1 en 2. En dit is vakje 1 en vakje 2. Maar dat ik dacht van ja, jongens, dan zit je daar, joh. En, ik moet zeggen, het was wel altijd onwijs leuk. Want ging jij mee dan? Ja, altijd. En dan ging de verkoop. Begon om 7:00, 8:00 s'avonds. Maar dan zaten jullie de hele nacht daar. Ja, met de hele familie. Dat was echt supergezellig. Ja, dat waren echt geweldige nachten. En dan, de verkoop ging door tot 1:30, 1:30, 2:00 s'nachts. En dan werd het wat rustiger. En dan 's ochtends om 6:00 begon het alweer. Maar dan bleef je daar wel op je stoeltje zitten de hele nacht? Ja, nou, ik ging dan op een gegeven moment in de auto zitten. Want dan werd het wel erg koud. Maar mijn ouders... Die stonden dan en wat zetten jou, wat haalden jullie op met de kleintjes? Wij hebben echt, er zijn jaren bij geweest. Ja, het was nog in de guldentijd. Maar dat echt met 1200 gulden. Nou, dan gingen jullie van op vakantie gewoon. Ja, dat waren echt, de kinderkleren werden verkocht. En oud speelgoed. En spullen die mijn vader niet meer nodig had. Dat is wel heel veel. Ja. Zo. En nam jij nooit wat uit die expert mee, waar jij destijds werd? Vind je een nieuwe DVD? Want jij werd natuurlijk bij de expert. Ja, maar dat was wel later, hoor. Was ik echt nog een stuk jonger. Maar dat waren voor ons als kinderen waren het echt de leukste. Maar ook Florentine, van die vrije verkoop op van die markten en zo, heb je het toch ook wel eens gedaan? Heb ik ook wel eens gedaan, ja. Ik vind het heel erg leuk. Het kan heel gezellig zijn. Je moet natuurlijk wel een beetje het weer mee hebben. Want dat maakt of breekt wel zo'n dag. Maar het is gewoon heel gezellig. Ja. Mensen zijn vrolijk die langslopen. Je hebt leuke gesprekjes met mensen. En je verkoopt ook nog. Ik heb geen 1200 euro. Wat is jouw topomzet geweest? Nou, ik denk iets van 350 à 400 euro. En dat is al heel veel, hoor. Ja. Grap, maar dan betaal je dus ook nog voor de standplaats, zeg jij net. Ja. In Driebergen wel. En ik weet ook meerdere plaatsen moet je gewoon betalen voor een plekje. Maar dat geldt toch alleen voor handelaren? Nee, dat geldt echt voor gewoon over huistuin en keukenverkoop. Ja. Ja. Want er zijn ook bijvoorbeeld mensen die zijn hun eigen plekje voor hun eigen huis. Die wonen gelukkig op zo'n route. Ja. En die zijn ze al kwijt, omdat die al naar een ander zijn gegaan. Ook ja. Maar als ik hoor, Tim, 1200 gulden. Nou, dat was een uitschieter. Moeten wij niet in Breda even met een kleedje gaan. En die badjas ze daar verkopen. Ja, natuurlijk. Moeten wij niet met zo'n caravannetje daar gaan staan? Wat een goed idee. Ik denk dat het gouden business is. Dat is wel echt leuk. Wij verkopen daar badjassen. Eerste luisteraar t-shirts. Wat kunnen we nog meer op het kleedje neerleggen? Nou, voor het ieder geval wat ergens liggen. Ja. Schilderijtje? Ik kan nog wel wat maken, ja. Wat goed, man. En dan zeggen we dat alles naar het goede doel gaat. Ja. Het gaat allemaal naar het goede doel. Ja. Nou, en zit je uiteindelijk wel de rest van de dag met die schilderijen van mij. Oh, ja. Die maar niet verkocht worden. Wij hebben Mark aan de telefoon. Mark, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg jij nou dat je je plekje al geclaimd hebt in Amsterdam? Nee, joh. Ja hoor, ik heb nog een lichtbed van een zwembad in een hotel in Spanje en daar heb ik handdoek op gelegd. Nee. Ja. Maar even. Maar ga je daar elke dag kijken dan? Nee hoor, als je in Spanje je lichtbedje alvast claimt, ja. 3 maanden of 3 jaar van tevoren, dan gaan ze er niet op liggen. Bizar. Maar dat is in Spanje. Ja, dat doen ze in Amsterdam, daar doen ze ook niet moeilijk over. Ik begrijp volledig wat je bedoelt, Mark. Dat ligt waarschijnlijk aan ons. Jij hebt in Amsterdam je bedje neergezet, of in Spanje? Nee, in Amsterdam, hè. En dan doen we als voorbeeld nemen hoe ze dat in Spanje doen. Ah, waar staat jouw lichtbedje dan? Dat ga ik niet zeggen, hè. Maar jij verkoopt serieus spullen. Een handdoek en een goodiebag van 538. Ja, ik heb het hier met Mark. We worden een beetje in de maling genomen. Jammer dit. Ja. Maar ik vind het sneu. Om nu al die plekken af te zetten. Ja, vind ik sneu. Ja. Oké, Mark, dankjewel. Fijn dat je even reageerde op... Maar ik geloof niet dat wij al luisteraars hebben die... Maar zo zijn onze luisteraars ook niet. Nee. Nu al plekjes inpikken, 20 dagen van tevoren. Dat gaat wat ver. 9 minuten voor 7:30 in de ochtendshow met George Michael en Mary J. Blige. As... Do, do, do, do. As around the sun, the earth, no, she's revolving. And the rosebuds know to bloom in early May. This is ain't no love's a cure. You can rest your mind assured that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. This is all as born as new. You know what I say is true, that I'll be loving you always. Mary J. Blige, S bij 538 om 7 voor 7:30. Met onderweg het laatste nieuws van Florentien zo meteen. Ja, is het uit tussen Jake Paul en Jutta Leerdam? Want die geruchten gaan namelijk rond. Echt waar? Joh? We praten ons even bij zo dadelijk. David Guetta staat voor je klaar. Hoor je binnen nu een paar minuten. Love Don't Let Me Go en Homewrecker van Summer ook onderweg.

Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Je bent pas echt ver van huis als je geen Wegenwacht Europa hebt. Nu met 20% korting. ANWB en gaan. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Nou, mooi hoor. Zelf gedaan. Ja, mooi hè. Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is. Kan het ook sneller? Ondernemers pakken meteen nee, door... Nee, ik voel dat doorpakken niet. Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken. Sneller. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding All-in-One van DCM. Hey, goedemorgen. Vandaag blijft het droog. Het wordt een zonnige lentedag en de temperatuur loopt op naar 13 graden in het noorden... tot 17 à 18 in het zuiden van Nederland. En de situatie op de weg. Rick weet waar het stilstaat. 64 files beginnen op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel, 53 minuten. A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoetewoudendorp, 28 minuten. A16, dat is Breda-Rotterdam bij Zevenbergshoek, 27 minuten vertraging. A27 Breda-Gorkum bij Werkendam, 30. A28 Zwolle-Amersfoort bij Amersfoort-Vathorst, 26 minuten. En de laatste is de A58 Breda-Eindhoven bij de brug over het Wilhelmina-kanaal. De vertraging 33 minuten. Exact 7:30. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. Om iets tegen de wachtlijst in de GGZ te doen... sleept een actiegroep de staat voor de rechter. Dat meldt Trouw. En dat is een primeur. Ja, omdat de wachtlijsten zo lang zijn... krijgen mensen met psychische problemen niet de goede zorg. En de brandweer trekt aan de bel over stekkerbatterijen... meldt de NOS. Want zulke batterijen die kunnen mensen zelf snel aansluiten. Maar omdat er dus geen installateur meer aan te pas komt... is er meer gevaar voor onveilige situaties. En motoren die dreigen nu ook een APK-keuring te krijgen. Nu hebben we in Nederland... een uitzonderingspositie, maar Brussel wil er vanaf. Dat schrijft de Telegraaf. Motorrijdend Nederland is echt fel tegen... want volgens belangenclubs is de technische staat van een motor... eigenlijk bijna nooit de oorzaak van een ongeluk. Ja, ja. Het verbaast mij eigenlijk dat auto's dus wel APK gekomen hebben. Ja, ik ook. En motoren niet. Ik wist dat helemaal niet. Ook met het idee dat op een motor ben je nog kwetsbaarder dan in een auto. Ik denk dat motorrijders hun motor beter onderhouden... dan de gemiddelde auto... Dat denk ik wel, ja. Gaat meer liefde in. Daar gaat veel meer liefde aan in. Die zijn altijd te poetsen, te rommelen, met andere mensen ernaar te kijken. Ja, nee, maar dat laatste. Nee, maar ik denk dat ik. Echt ook, ja. Maar jij denkt dat het allemaal sleutelaars zijn en dat ze zelf hun motor onderhouden? Ja. Ik denk dat er heel veel motorrijders nu ook gewoon, die hebben zo'n ding, die weten half hoe het werkt. Die vinden het gewoon leuk om een motor te hebben. Ja. Ik denk dat je nu ook... Het wordt steeds populairder toch ook, motorrijden? Ja, ik heb natuurlijk steeds voor de veiligheid mensen. Zal het beter zijn. Maar aan de andere kant, het kost natuurlijk ook wel weer geld. Ja, het is gedoe. Zo'n APK-keuring is altijd gedoe. Ja. En je bent altijd te laat. En dan krijg je weer... Ik heb wel een bekeuring gehad... omdat ik dan te laat was met het keuren van mijn... Ik moet zo, 10:30, APK-keuring. Van de auto. Oh ja. Ja, dat valt altijd tegen. Ja, nee, zeker. Ja. Die motorrijders sluiten ook altijd op een helm, hè? Bij de APK-keuring? Nee, sowieso. De motorrijders hebben onderling natuurlijk heel veel. Ze zwaaien toch altijd? Ja, ze zwaaien. Maar ze zijn ook op de helm. Ja, dat is een teken. Oh, ik weet maar, dat zwaaien weet ik maar. Maar weet je niet dat teken van op de helm... Nee, maar dat betekent een groetje of wat is dat? Zou je niet weten? Nee. Nou ja, we kunnen er een prijsvraagje van maken. Van waarom slaat een motorrijder op zelf? Maar daar heeft hij een aparte betekenis mee. Ja, ik weet het. Nou, doe een paar berichtjes. Dan meldt zich iemand wel. Die legt het dan even zo op de helm. Op de helm slaan. Met je hand. Ja. Een teken. Yvonne Coldewijer dan. Dat is natuurlijk de juice-koningin. Ze is erachter gekomen dat Jutta Leerdam gedumpt is door Jake Paul. Ja, hij heeft haar 2 weken geleden thuis afgezet en de verlovingsring gewoon afgepakt. Nee. Ja, want waarom? Dat is dan de vraag. Jutta zou zich hebben ontpopt van een nuchtere Hollandse meid... tot een verwaand secreet met sterallures. En zo zou hij er dan ook over denken. Ja, en ze heeft ook best wel weinig gepost de laatste tijd met Jake. Inmiddels heeft Jake het wel ontkend. En hij vraagt of de roddels alsjeblieft kunnen stoppen... want het zou niet waar zijn. Maar Jake staat er wel onbekend dat hij heel snel... van de ene naar de andere vrouw overstapt... omdat hij gewoon van veel spanning houdt en snel verveeld raakt. Oh, maar Jake heeft toch zelf nu gereageerd? Van, hij zegt dat het niet waar is. Nee, dat het moet stoppen en wat een onzin en wat er nergens op gebaseerd. Ik vind hem zo'n verschrikkelijke kerel. Ja, ik vind haar om mij eens leuk. Ik ken hem niet. Ik weet niet hoe hij is. Maar hij is gewoon niet leuk. Nee? Dat ziet toch zo aan. Ja, alles. Het draait alleen maar om zijn social media. En voor de rest... Ja, maar ja, dat is een verdienmodel. Jawel, nee, maar hij is gewoon niet... Hij is geen sympathieke gozer, dat zit toch gelijk. Jij zegt niet aardig. Ik heb het idee dat zij samen namelijk wel heel gezellig hebben. Als ik hun zie op de beelden en hoe enthousiast hij is als supporter. Ja. En zij ook, denk ik al van nou... Ze passen perfect bij elkaar, couple. Denk je dan. Ah, maar nee, zij werd kampioen en hij stond zogenaamd te huilen op die tribune. Schijnt dat ja, maar hoezo zogenaamd? Nee, het is niet gelijk dat het aan alle kanten gespeeld is. Ja, dat had ik volgens mij wat in... een psycholoog aan zitten kijken, of in ieder geval een gedragswetenschapper. Ja. En die zei van, dit is niet oprecht. Nee, man. Dit is geacteerd. Die had dat... Ja, alles voor de socials. Maar zij zijn verloofd, toch? Ze zijn officieel verloofd. Maar hij zou dus wel die ring terug hebben. Ja, was natuurlijk ook een fortuin waard. Dat vind ik ook sterk. Maar wel kinderachtig, hè? Als je de ring terug komt halen. Maar het is dus, hij zegt het is niet waar. En Jutta heeft niet gereageerd. Nee. En het is allemaal gebaseerd op het feit dat hij heeft al 3 posts van haar geen likeje gegeven. Ja. Daar komt het vandaan. En waar rook is vuur. Ja, want hoe komt zoiets... goed, je weet het niet. Nee. We wachten het af. We hebben Niels aan de telefoon. Niels, goedemorgen. Oh. Hoi, goedemorgen. Motorrijder. Ja, motorrijder, zeker. Ja, ja, jij wil even reageren op het tik op de helm. Ja, zeker. Want jij weet wat dat betekent. Ik weet wat dat betekent. Dat betekent dat er politie rijdt. Ja. Dat de politie rijdt? Ja. Eventjes zo van, hè? Kijk, je mag natuurlijk niet seinen en toeteren en allemaal dat soort dingen. Want als je seint met de auto, krijg je ook... Dus heel slim, die motorrijders. Ja. Hey, wat goed. Dus je tik op je... Is dat 1 keer tikken of 2 keer tikken? Ja, meestal is het 2 keer tikken. Maar ik moet zeggen, het werkt niet altijd, hoor. Want ik ben ooit langs een controle gereden. Ja. En toen kwam er tegemoet. En toen tikte ik op mijn helm. En toen werd ik alsnog aan de kant gezet. Nee! Oh, omdat je gewaarschuwd had. Ja, zeker. Misschien had jij gewoon jeuk aan je helm. Dat kan. Iemand aan je helm tikken. Ja, als hij niet goed zit, bijvoorbeeld. Ja, dat zou je zeggen. Ja. Overigens heel vervelend, jeuk aan je helm. Ja, jeuk aan je helm. Dat wil je niet. Als het een Duits helm. Niels, was lastig. Ja, dank dat je even belde, man. Ja. En rij voorzichtig. Yes, kom maar. Hey. Bye bye. Nou, dan gaan wij even naar Stemmenjacht. De 538 Stemmenjacht. Ja, dat hebben we ook nog te doen. Ja, je vergeet het af en toe, hè. Wij hebben Nora van Mierlo uit Reuver aan de lijn. Goedemorgen, Nora. Goedemorgen. Goedemorgen. Werkzaam in een huisdierenhotel. Oh. Jazeker. Wat leuk zeg. Ja, dat vind ik ook. Ja, maar is dat jouw eigen huisdierenhotel? Nee, zeker niet. Ik werk gewoon gesolliciteerd en aangenomen. Oké, maar dat is eigenlijk voor mensen die op vakantie gaan... en die willen hun hond of kat, die willen ze dan niet alleen laten... en ook niet meenemen, die gaat dan bij jullie een paar dagen of weken in het hotel. Ja, of gewoon voor de dag. Als ze overdag moeten werken, kunnen ze hem ook zelf brengen. Ik heb het heel vaak gedaan. Echt, en jij was klant bij hem. Als we op vakantie gingen, dan... Ja, maar jij bracht je hele gezin erheen. Ja. En daarom had ik een hele leuke vakantie. Dat is ook niet de bedoeling. Nora, we zijn op zoek naar de stem in koffer 8. 12.500 euro is die waard. Jazeker. Ja, dat is een flink geldbedrag. Wil je hem nog een keer horen? Ja, dat is altijd wel fijn. Ja, dan komt hij nog een keer. Sluiten. Ik weet het, ja. Sluiten. Sluiten. Ja. Ja. Ja, sluiten. Hallo? Wie heeft dit gezegd? Nora. Hallo. Ja. Ja. Ik denk dat het Royce de Vries is. Oeh, Royce de Vries. De advocaat. En de zoon van natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Royce de Vries, zit hij in koffer 8? Het antwoord is... fout. Ah, jammer. Ja, helaas. Nee, niks aan te doen. Het is niet goed. Dat betekent dat wij verder gaan zoeken naar deze stem. Jij krijgt van ons een reiskoffer van de Postcode Loterij. Yes, super bedankt. Alsjeblieft, man. Veel plezier ermee. Yo, doei. En een mooie dag nog. En denk jij nou net op basis van het horen van die stem weer een keer... zo na het paasweekend, dat je even opgeladen bent... en veel scherper wellicht naar de radio luistert. Denk, ik weet het. Ja, ik... Meld je dan aan. Doe dat via de app van 538 of via de site. En wie weet ben jij de volgende kandidaat. En win je 12.500 euro. De 538 Stemmenjacht. om 7:15 in de ochtendshow. Een bijzonder goedemorgen. René Bogaert. Die kennen we wel, hè? Bekend van de Bogaertjes. Tegenwoordig Neef van Rick, toch? Van de familie. Nee, dat is een andere Bogaert. Oh, maar is dit familie van jou, Rick, of niet? Nee, dit is voor mij Bogaert. Van Michael Bogaert. Nee, Michael. Volgens mij is deze Bogaert met een T. Ja. En wij zijn er in de verleden tijd met een D. Ah, okay. Jullie zijn de chique takken. Jullie zijn verleden tijd. Ja, bekend van de Bogaertjes dus, Ja, bij SBS. Afgelopen weekend plaatste hij een bericht op Facebook waarin hij, zacht gezegd, not amused was. Nou, dat was zelfs in hoofdletters geschreven. Dan de weet jury het. Van de Gouden Pollepel was bij hem langs geweest, bij zijn restaurant Le Paris. En eerst was René blij, maar dat veranderde al snel toen hij de krant las en uiteindelijk de recensie. Want net aan een voldoende werd er gescoord. De Gouden Pollepel, dat is een van de voor mij zo'n regioverkiezing van het AD. Utrecht heb je dat ook. Je hebt per regio doen ze dan. Heb je de Gouden Pollepel? Dat ze gaan ze op zoek naar de lekkerste. Is het lekkerste of beste? Ik weet niet. Het zal een combinatie zijn van restaurant. Alle kanten, service, eten. Maar goed, als restaurateur wil je natuurlijk gewoon een hele hoge beoordeling. Ja, uiteindelijk wel. René Bogaert, goedemorgen. Hoi, goedemorgen mannen. Een 5,8. Ja, dat is dramatisch. Dat lijkt erop alsof ik een hele familie van 12 personen heb vergiftigd. Maar, ja, ik was er blij mee vroeger, 5,8. Dat is een 6 min en dat is hakken over de sloot. Maar hier doe jij het niet voor, dat is duidelijk. Jij was nogal boos. Nou ja, kijk, weet je, als ik het niet goed heb gedaan, dan moet je op de blaren zitten. Dan zeg ik sorry en dan is het goed, weet je. Alleen deze meneer, Maarten van de Jacht, die is gestuurd als recensent. En weet je, ik denk dat hij ernstig in de war was. Want hij heeft hele rare dingen opgeschreven. En ja, het meest rare vind ik nog, weet je, hij weet het verschil niet tussen vanilleijs en kaneelijs. Hij komt binnen, hij geeft je het gevoel alsof je in de sloppenwijken van Parijs binnenkomt. Maar het is gewoon de Mall of the Netherlands. Elk weekend of jaarlijks 15 miljoen bezoekers is gewoon de topattractie van Nederland. Ja. En ons restaurant, zit vol, staat heel goed op Google. We zijn in januari tweede van Nederland geworden. En ja, dan word je getest en dan hoop je gewoon dat je een verhaal krijgt wat past bij wie je bent. En, maar wist jij, René, dat hij bij jou in de zaak zat? Waren jullie van op de hoogte? Nee, dat weet je nooit. En dat hoor je op het moment dat je wordt gebeld van een fotograaf. En die maakt dan een foto. En dan ben ik eigenlijk in eerste instantie blij. Want ik denk, ik zit hier al 7 jaar op te wachten. Dus dit is mijn kans. Ja. En dan is die meneer natuurlijk al lang geweest. Of die mevrouw. En ze zijn eigenlijk altijd met z'n tweeën of met meer. Ja. En dan krijg je zaterdagochtend digitaal om 5 uur kan je kijken. Ja, en dan begint die nachtmerrie. Want dan 5,8, dat is, ik heb nog nooit zo laag gezien. Dus ik denk, weet je, deze mensen die hebben het niet overleefd. Ik denk, wat is er gebeurd? En dan ga je het lezen. Ja, en dan begint hij over de omgeving. En hij vindt het plastic Amerikaans. Wij hebben overigens allemaal Nederlandse mensen in de bediening. Die zijn allemaal super gemotiveerd en getraind. En die stellen zich voor met hun voornaam. Nou, dat vindt hij onecht. En hij voelt het allemaal als onecht. En hij vindt de zaak kitsch. En ja, maar dat is een smaakding. Daar kan je, Precies. En dan denk ik van, wat vind je van het eten dan, weet je? En dan begint hij over te veel saus op de carpaccio. Nou, dat kan. Normaal moet je daar extra voor betalen. Maar goed, prima, weet je, dat wil hij niet. Maar weet je, dan zegt hij uiteindelijk van, joh, het ijs, je belooft vanilleijs met truffelsaus, maar ik krijg kaneelijs. Nou, we hebben in die hele winkel alleen maar vanilleijs. Dus ja, weet je, het is echt geen fijnproever. En dan tot slot, en dat is wel echt heel gevaarlijk wat die meneer doet, dan zegt hij dat hij met z'n tweeën is geweest en dat hij €160 heeft uitgegeven. Maar ja, ik heb de man, hij kwam 7:45 binnen en dat was, wat was het, 12 maart. En hij gaat om 9:15 weg. En hij is gewoon alleen geweest. Hij had voor 2 gereserveerd overigens. Ja. Dus het is echt een liegenbeestje. En ja, weet je, als je mij dan in de zaterdageditie van het AD famous wil maken, dan moet je het wel eerlijk doen, weet je. En dit heeft gewoon niks meer met eerlijkheid te maken. Maar heb je hem gecontacteerd? Heb je met hem nog gesproken? Nou ja, weet je, ik vind eigenlijk dat er wel iets vanuit de AD moet komen. Want als je mij in zo'n mooie krant op de zaterdageditie zo beroemd wil maken, pagina groot, en je doet dat echt met feitelijke onjuistheden, dan vind ik dat je ook als AD, en ik hoop dat deze Maarten ook zijn bonnetje heeft ingeleverd van €160, want het is gewoon een boefje. En ja, dit kan natuurlijk niet. Hè? Dus ik verwacht eigenlijk, kijk, ik snap dat die mensen met Pasen niet werken. In de horeca doen we dat natuurlijk wel, maar ja, als deze mensen vandaag geen contact opnemen, dat zou ik wel echt teleurstellend vinden. Maar jij zegt dus van er stonden feitelijke onjuistheden in het stuk. Je herkent je er niet in. En hij is alleen geweest in plaats van met z'n tweeën. Dus die was je wel 160 piek kwijt, of ook niet? Nou ja, weet je, ik zeg jongens, heeft die man een 80 euro fooi gegeven of zo, weet je. Maar zelfs dat niet. Dus nee, dit is echt een jokkenbrok. En ja, weet je, als je deze man serieus een pagina in de zaterdageditie wil geven. Dan moet je wel zorgen dat die man in ieder geval het verschil weet tussen vanilleijs en kaneelijs. En daarnaast dat hij natuurlijk ook wel eventjes moet weten hoe het werkt. Hè? En dan niet gaan zeggen van joh, ik ga die 80 euro pikken bij de krant. Want ik ga 160 euro heb ik uitgegeven. En het was gewoon 80. Dus dat is echt raar toch? Ja, het rammelt wat. Maar ik kan me voorstellen, ik bedoel, als je hele ziel en zaligheid in zo'n tent wordt gestoken dag in dag uit. En iemand komt dan op basis van één ervaring een hele negatieve recensie aflevert. Dat best wel, dat steekt. Nee, dat doet pijn. Maar eerlijk jongens, als ik het fout heb gedaan, dan is het mijn eigen schuld, snap je? Maar stond er niets in dat stuk waarvan je dacht van ja, nee, daar hadden we inderdaad beter kunnen doen? Jawel, zeker wel. Kijk, deze meneer kwam binnen en ik had een nieuwe medewerker, overigens een fantastische kerel. En die heeft echt naar die man zijn naam gezocht in de reserveringlijst. Nou, dat doe ik dus nooit en dat hoeft voor mij ook nooit, want het is geen ziekenhuis. We gaan hem niet opereren, snap je? Dus of die nou meneer Jansen of meneer De Bakker is, ik vind het allebei goed. Maar wij moeten dat niet heel moeilijk doen. Dus dat heeft 10 seconden te lang geduurd en daar heeft die man gelijk in. Dus dat heb ik ook opgeschreven. Ik zeg, joh, daar moeten wij niet ingewikkeld over doen. Maar deze man heeft dit weekend de verjaardag van mijn dochter verpest. Dus ik heb gezegd, onwijs vervelend, maar ik ga er een feestmaand van maken. Dus ik heb gezegd, vanaf vandaag tot eind april mag iedereen die vanavond en de komende maand vanaf 7 uur reserveert. En dan heb ik een speciale kortingscode gemaakt. En dat is PEM. Pollepel 10. Nou, voor iedereen, heel Nederland, kom lekker bij me reserveren, kom lekker bij me eten. En dan vergeten we het gewoon, jongens. Want moet ik je niet meer... Kijk, ik ben een ondernemer, ik kijk niet meer naar gisteren, ik kijk naar vandaag, naar morgen en naar de rest. En we gaan weer leuke dingen doen, toch? Nou, ik hoop voor je dat je nog even contact kan treden met de recensent. En dat jullie er toch samen uitkomen, dat je een herkansing krijgt. Dat zou mooi zijn, toch? Ja, maar even serieus, jongens, met deze man wil ik toch niks meer. Dat kan toch niet. Ik neem dit niet meer serieus. Okay. Dus ik vind het een clown. Oké. Okay. René, fijn dat je ons even te woord wilde staan. En succes ermee. Wat was de kortingscode ook alweer? Pem. Pollepel 10. Nou. Dankjewel, jongens. En is die alleen geldig in het restaurant of overal in Nederland? Ik denk dat de hele Nederlandse hoort daar meedoet, jongens. Ja, dankjewel, hè. Mooie dag vandaag. Hoi, René Bogart van de Bogartjes. Even over zijn recensie, die niet helemaal goed viel daar. 7:07 in de ochtendshow voor deze dinsdagmorgen. Craship is dit. Het prachtige I Would Stay. If this is true, then what will I think? Will I stay? Rather I will get away. I'm scared that I won't find a thing, and afraid that I'll turn out to be alone. But I have to learn, have to try, have to trust, I have to cry, have to see, have to know that I can be myself. And if I tell you why would I try, you are over there and I can see now, why would I try to, and I wanna tell you why would I try to. Try to. Cressip, I would stay. Om 4 minuten voor 8 uur. Ochtendshow voor deze dinsdagmorgen. Met verderop in het programma nog even André Kuipers over. Dat is wel interessant. De Artemis 2-missie die natuurlijk vannacht achter de maan langs is gegaan. Nog nooit zijn er mensen zo ver van de aarde af geweest. Hoe bijzonder is dit? En wat kunnen we uiteindelijk opsteken van deze missie? Want dat is natuurlijk ook wel interessant. Wat proberen ze te onderzoeken? Wat willen ze wijzer worden? Dat horen we straks van André zelf. Bel even met Peter Bos over het landskampioenschap van PSV. En later vanochtend nog, ook al is het dan dinsdag, maar we dachten het is wel fijn om hem te horen. Peter Heerschop om 9:45. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Want bij Lidl zijn we altijd laag geprijsd. Zoals deze week Kania ketchup voor maar 38 cent. En volgende week ook trouwens. En de week daarop. We zijn namelijk elke dag zo goedkoop. Lidl, je verdient het. Hallo, Odido hier. Het is eindelijk zover. Hier is hij, de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie. Nu al bij ons te bestellen. Kies je favoriete telefoon nu met extra inruilvoordeel en krijg ook nog eens extra geheugenopslag cadeau. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido. Bij Lidl zijn we altijd laag geprijsd. En deze week nog goedkoper met Lidl Plus. Freeway Cola Light of Zero. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het. Er zit meer fun en voordeel in de full hybrids van Toyota. Zoals de nieuwe Toyota Yaris en Yaris Cross. Standaard met automaat. Meer vermogen, minder tanken, meer plezier. Nu met €2000 extra inruilvoordeel. Bereken jouw inruilwaarde op toyota.nl. Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel zaden en alle Pocon 2+1 gratis. En alle stekplanten 3+1 gratis. Dus kom snel naar de winkel of welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen. Ook full hybrid en full fun? De nieuwe Toyota Aygo Cross. Nu verkrijgbaar vanaf €23.750. Check het op toyota.nl. Nu bij Scapino. Comfortabele Skechers, Adidas en Tamara sneakers met korting tot 20%. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino. Happy birthday Movie Park Germany. Vier samen met ons een seizoen lang 30 jaar Hollywood in Germany. Woordenvol nieuwigheden, evenementen en verrassingen voor het hele gezin. Laten we beginnen met onze nieuwe Nickelodeon Parade met je helden SpongeBob,